กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีทุกวันที่นี่ท่านผู้ฟังข้าพเจ้าก็จะมาพบปะจะเจอกับท่านผู้ฟังผ่านทางเครือข่ายของสถานีวิทยุไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศตั้งแต่เชียงใหม่เชียงรายไปจนถึงสตูลนราธิวาสทางคลื่นสั้นอินเทอร์เน็ตก็ไปหมดธรรมะของพระพุทธเจ้าดำวังมันไปหมดอย่างนี้เป็นเรียกว่าธรรมจักรเป็นอาณาเขตเป็นจักรเป็นดินแดนที่สามารถจะแผ่ไปในดินแดนสองดินแดนที่เขาเป็นข้าศึกสู้รบกันในสมัยก่อนเช่นเขตแดนของฝ่ายแคว้นมคธเขตแดนของฝ่ายแคว้นโกศลบางครั้งบางคราวก็มีรบกันบ้างแต่ธรรมะก็ยังแผ่ไปได้ในทั้งสองดินแดนดินแดนไหนๆก็ตามท่านผู้ฟังการแผ่ไปการประกาศไปเนี่ยก็เรียกว่าเป็นธรรมจักรที่พระพุทธเจ้าประกาศไปมันก็กึกก้องไปเราได้ยินได้ฟังธรรมะไม่ว่าจะจากที่ไหนจะอ่านจากหนังสือจะได้ยินได้ฟังจากซีดีดูผ่านทางอินเทอร์เน็ตเป็นวิดีโอบ้างเป็นคลิปเสียงบ้างต่างๆเราได้ยินได้ฟังแล้วมันจะซึมซาบเข้าสู่หัวใจดำฟังจะทำให้กิเลสมันลดลงไปพอกิเลสตัณหามันลดลงความทุกข์น้อยลงนะความสุขก็จะมากขึ้นความทุกข์ลดลงไปทุกขั้นทุกตอนของการปฏิบัติความสุขก็ค่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นกระบวนการที่กิเลสลดลงไปในตัมฟังเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าจะเป็นตัววัดที่ดีได้อันหนึ่งเลยว่าสิ่งที่เราเรียนรู้มาฟังมาเข้าใจมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่จะทำอันตรายเราได้คือบางคนเรียนมาแล้วก็แทนที่กิเลสกับจะลดแต่พอรู้มากขึ้นกลับทำเป็นคนอวดรู้กิเลสเพิ่มมากขึ้นเนี่ยอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีพอกิเลสเพิ่มมากขึ้นเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเอแทนที่จะทำให้กิเลสในใจของคนลดลงไปเอากลับทำให้เพิ่มขึ้นมาตรงนี้ก็เพราะว่าความยึดถือที่อยู่ในจิตของบุคคลนั้นนั่นเองท่านฟังอันนี้เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าเตือนเอาไว้แล้วว่าการศึกษาธรรมะนั้นเป็นเหมือนกับงูพิษเราจะมาศึกษาธรรมะเนี่ยคุณจะได้ประโยชน์จากพิษมือนั้นหรือคุณจะได้รับโทษจากมันในช่วงของวันจันทร์ทุกๆสัปดาห์ท่านผู้ฟังข้าพเจ้าก็จะนำเรื่องของการศึกษาในตัวบทในคำสอนบัญญัติต่างๆมาพูดคุยในลักษณะที่จะไม่ให้เป็นอันตรายต่อผู้ที่ปฏิบัติการปฏิบัติท่านผู้ฟังจะทำให้ไอ้เจ้ากิเลสที่อยู่ในใจของเราเนี่ยมันลดลงไปอย่าเราเข้าใจด้วยสมองว่ามีความไม่เที่ยงนะฉันก็เข้าใจอยู่มันไม่เที่ยงอันนี้มีเหตุผลแน่นอนพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้เอ๊ะแต่ทำไมเรายังไม่บรรลุสติเอ๊ะแต่ทำไมเรายังต้องมาเกิดอยู่อีกเอ๊ะแต่ทำไมกิเลสมันไม่ได้ลดลงไปนั่นก็เพราะว่าเข้าใจจากสมองอยู่แต่ว่าอวิชชามันบังไว้อยู่อวิชชาคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมาเป็นราคะโทสะโมหะมันจะมาบังเอาไว้ไม่ให้จิตของเราเนี่ยเป็นผู้เห็นเห็นจากสมองไม่ได้เห็นจากจิตเห็นจากสมองก็เป็นแค่ลักษณะของสัญญาเฉยๆยังไม่ได้เป็นสัญญานั้นเป็นการกระทำถ้าเรายังไม่ได้เป็นสัญญาที่อยู่ในสมองเป็นการกระทำการกระทำที่คือมรรคนะเราจะไม่มีทางที่จะทำให้เกิดความรู้เป็นญาณขึ้นได้เลยสามส่วนท่านผู้ฟังจำคำนี้ให้ดีหนึ่งคือสัญญาสัญญาหมายถึงความหมายรู้ที่เราแบบจำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้หรือว่าเข้าใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นี่คือลักษณะของสัญญาแต่ซึ่งมันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือได้แน่นอนเป็นหนึ่งในอุปทานการตั้งห้าสองคือเรื่องของมรรคมรรคนี่คือมรรคแปดแต่ที่เป็นการกระทำแล้วเป็นการกระทำแล้วเอามาทำเอามาปฏิบัติแล้วปฏิบัติที่ไหนปฏิบัติในใจรู้ได้ไงกิเลสมันต้องลดลงสติต้องมีมากขึ้นตั้งมั่นขึ้นไว้มีสติขึ้นไว้พอเอามาทำเอามาปฏิบัติแล้วในข้อที่3เราจึงจะได้เป็นญาณ ยอหญิงสลาอานอนเนนคือหมายถึงญาณคือความรู้คือคำว่าความรู้ในสมัยปัจจุบันเนี่ยกับความรู้ที่พระพุทธเจ้าใช้ในความหมายของคำว่าญาณเนี่ยไม่เหมือนกันนะญาณคือความรู้ในภาษาบาลีเนี่ยคือรู้จากการปฏิบัติรู้จากการทำแต่ในขณะที่ความรู้คำว่าความรู้ที่เป็นภาษาไทยในสมัยปัจจุบันที่เราใช้เนี่ยหมายถึงคุณจำได้คุณสอบผ่านคุณก็มีความรู้มันไม่ใช่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ในช่วงของปริยัติที่เป็นงูพิษเนี่ยการศึกษามันเป็นงูพิษอยู่แล้วนะเราจะทำยังไงไม่ให้ได้รับอันตรายจะทำยังไงให้ได้ประโยชน์จากการศึกษานั้นวันนี้ก็จะนำเรื่องของสัญญานี่แหละมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังในวันนี้แต่คำว่าสัญญาสัญญาหรือสัญญาเนี่ยเขาเรียกเขากล่าวกันว่าสัญญาเนี่ยหมายถึงอะไรกันแน่แต่วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันพระพุทธเจ้าได้บัญญัติศัพท์คำนี้ท่านผู้ฟังคำว่าสัญญาเนี่ยนะที่เขาเรียกว่าสัญญาสัญญาเนี่ยเพราะอะไรท่านได้ตรัสไว้อยู่ในสังยุตตานิกายในหมวดวรรคเกี่ยวกับเรื่องของขันธ์สัญญาเนี่ยเป็นหนึ่งในขันธ์ทั้ง5ท่านผู้ฟังที่ข้าพเจ้านำเรื่องนี้มาพูดเฉพาะเจาะลงไปเนี่ยเพราะว่ายังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันอยู่นิดหนึ่งเลยจะเริ่มจากเจ้าบัญญัติศัพท์คำนี้ก่อนว่าศัพท์คำว่าสัญญาสัญญาเนี่ยหมายความว่าอะไรนั่นไม่ใช่ว่าสัญญาเวลาที่คุณเซ็นซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือเช่าบ้านหรือว่าการจ้างงานอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วคุณก็มีสัญญาเซ็นกันเนี่ยนะอันนั้นไม่ใช่ความหมายนั้นนั่นคือภาษาไทยแต่คำว่าสัญญาเนี่ยเป็นภาษาบาลีตรงนี้ที่เราพูดถึงนะสัญญาเป็นภาษาบาลีเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยแต่ก็แปลว่าความหมายรู้พระพุทธเจ้าบัญญัติศัพท์คำนี้ไว้ท่านผู้ฟังที่ว่าอยู่ในสังยุตตานิกายเนี่ยบอกว่าคนทั่วไปกล่าวกันว่าสัญญาสัญญาเพราะความหมายอะไรเล่าคือเพราะกิริยาที่หมายรู้ได้พร้อมมีอยู่ในสิ่งใดดังนั้นสิ่งนั้นจึงถูกเรียกว่าสัญญาสิ่งนั้นย่อมหมายรู้ได้พร้อมซึ่งอะไรคือสิ่งนั้นย่อมหมายรู้ได้พร้อมซึ่งสีเขียวบ้างย่อมหมายรู้ได้พร้อมซึ่งสีเหลืองบ้างย่อมหมายรู้ได้พร้อมซึ่งสีแดงบ้างย่อมหมายรู้ได้พร้อมซึ่งสีขาวบ้างดังนี้เป็นต้นเพราะกิริยาที่หมายรู้ได้พร้อมมีอยู่ในสิ่งใดดังนั้นสิ่งนั้นจึงถูกเรียกว่าสัญญานี่คือความหมายของคำว่าสัญญาท่านผู้ฟังฟังดูแล้วก็ต้องแปลอีกรอบหนึ่งนะจากบาลีพระพุทธเจ้าตรัสไว้แปลมาเป็นไทยแล้วก็ต้องมาแปลกันอีกรอบหนึ่งเพื่อให้เกิดความเข้าใจเพราะว่าคำว่าหมายรู้เนี่ยก็คือเราไปตั้งชื่อของสิ่งนั้นว่าเป็นอันนี้อันนี้นะเช่นสีแดงอย่างนี้เป็นต้นนะเราเรียกว่าสีแดงคำว่าแดงเนี่ยอันนี้คือสัญญาถ้าเป็นภาษาอื่นเขาก็จะเป็นสัญญาแบบอื่นภาษาอังกฤษเขาก็จะเรียกว่า red ภาษาจีนเขาจะเรียกว่าหงก็จะมีความแตกต่างกันไปสัญญาคนละภาษาภาษาก็เป็นสัญญาเหมือนกันแต่จะใช้ภาษาอังกฤษภาษาไทยก็เป็นความหมายรู้แตกต่างกันชื่อของบุคคลพวกนี้เป็นสัญญาหมดเลยทีนี้สัญญาในตัวฝังคำว่าความหมายรู้เนี่ยมันก็ต้องมีการเรียนการสอนกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจเด็กๆอาจจะไม่รู้หรอกว่าอ๋อตรงนี้มันเรียกว่าร้อนอันนี้เรียกว่าหนาวแต่พอได้ยินผู้ใหญ่เขาพูดเขาว่ากันอ๋อก็เข้าใจละมีการเรียนรู้ตรงนี้ทำให้คำว่าสัญญาเนี่ยท่านผู้ฟังที่หมายถึงว่าเราจะต้องไปเรียนสัญญาหรือว่าศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นวิชาทำขนมวิชาการแพทย์การพยาบาลวิศวกรพวกนี้เป็นศิลปะที่ต้องใช้สัญญาทั้งสิ้นคำว่าศิลปะที่ต้องใช้สัญญานี่คือหมายว่าเป็นทักษะเช่นคนเป็นหมอเป็นพยาบาลเนี่ยคุณต้องเรียนรู้ทักษะตรงนี้แต่การเรียนรู้ตรงนี้ก็เรียกเป็นสัญญาคือความหมายรู้แต่ต้องทำอย่างนี้ต้องมีขั้นตอนอย่างนี้ทำงี้แล้วก็ทำงี้ต่อแต่ตรงนี้เขาเรียกว่าอันนั้นเป็นสัญญาทั้งสิ้นฝึกทำฝึกไปมันก็มีความเก่งขึ้นมาซึ่งสัญญาที่มีการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงจากแบบหนึ่งไปเป็นอีกแบบหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็คือสังขารเข้าทำงานแต่ก็ว่าสังขารท่านผู้ฟังที่ต้องมาพูดกันเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกันสังขารนี่คือการปรุงแต่งปรุงแต่งให้สำเร็จรูปโดยความเป็นอีกอย่างหนึ่งอย่างเช่นว่าเราเรียนศิลปะการทำอาหารศิลปะการทำอาหารนี่เป็นสัญญาอย่างหนึ่งนะเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง เอาคุณเรียนการใช้หม้อสําหรับต้มพอคุณเรียนการใช้หม้อสําหรับต้มเอาพลิกแพลงซิเอาต้มแบบชนิดที่เป็นความดันใช้ความดันมาช่วยด้วยทําให้ต้มได้ใช้เวลาลดลงอาหารมีความนุ่มขึ้นอาการที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากสัญญาแบบหนึ่งไปเป็นสัญญาอีกแบบหนึ่งจากสัญญาที่เป็นต้มเฉยๆเป็นสัญญาที่เป็นการต้มโดยใช้ความดันอย่างเงี้ยลักษณะนี้คือมีสังขารเข้าทํางานพอสังขารเข้าทํางานปรุงแต่งสัญญาแบบที่1ให้สําเร็จรูปโดยความเป็นสัญญาแบบที่2เนี่ยอันนี้คือการปรุงแต่งเข้าทํางานละอันที่2ออกมานี่ก็เป็นสัญญาใหม่หรือยกตัวอย่างเช่นว่านายสมชายแต่ชื่อว่าสมชายเนี่ยก็เป็นสัญญาแบบ1เลข117แต่117ถ้าเป็นภาษาอื่นก็จะเป็นสัญญาแบบ1เป็นภาษาไทยก็คือ117เนี่ยก็เป็นสัญญาอีกแบบ1แต่พอบอกว่านายสมชายที่เลขประจำตัว117อันนี้คือมีสังขารก็ทำงานแล้วนะมีการปรุงแต่งสัญญาแบบที่1แบบที่2ให้ออกมามีความหมายเป็นแบบที่3 117ทีนี้ก็จะหมายถึงนายสมชายด้วยมีความหมายมีสัญญาความหมายรู้ที่เพิ่มเติมเข้าไปมีการปรุงแต่งคือสังขารให้สำเร็จรูปออกมาโดยความเป็นสัญญาคือหมายเลข117ที่มีความหมายขึ้นไปอีกอันหนึ่งเป็นสัญญาประเภทที่2ขึ้นมาแต่ซึ่งสัญญาที่สังขารเข้าไปปรุงแต่งเนี่ยจะเป็นเรื่องในอดีตหรืออนาคตก็ได้ทั้งนั้นเช่นว่าในอดีตเราเรียนจบมาจากโรงเรียนนี้นั่นก็เป็นสัญญาแบบหนึ่งใช่ไหมทีนี้จิตใจก็ปรุงแต่งต่อไปจริงๆฉันน่าจะไปเรียนสาขานั้นหรือโรงเรียนนั้นในการปรุงแต่งที่คุณจบจากโรงเรียนหนึ่งเป็นสัญญาแบบที่1นะปรุงแต่งออกมาแล้วก็ออกมาเป็นสัญญาแบบที่2ว่าฉันน่าจะไปเรียนโรงเรียนนั้นหรือสาขานั้นเป็นสัญญาแบบที่2ออกมาเนี่ยนี่คือการปรุงแต่งสังขารเข้าทํางานละไหนๆในเรื่องที่เป็นอดีตนั้นนี่มันได้ทั้งอดีตอนาคตแต่สัญญาที่เป็นอนาคตมีไหมมีแน่นอนท่านผู้ฟังแต่เราจะคิดว่าสัญญาเนี่ยเป็นเฉพาะอดีตสังขารเป็นเฉพาะอนาคตมันไม่ใช่เพราะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนท่านผู้ฟังบอกว่าสัญญาเนี่ยทั้งที่เป็นภายในภายนอกอย่าเรื่อละเอียดมีในที่ไกลหรือที่ใกล้ที่เป็นอดีตหรือปัจจุบันหรืออนาคตก็ตามเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าสัญญาขันธ์เป็นกองของสัญญาซึ่งสัญญาในอนาคตมีเช่นอะไรบ้างเช่นว่าก็มีโครงการทําทางด่วนปัจจุบันอาจจะเป็นทางด่วนขั้นที่5เป็นต้นอย่างเงี้ยนะแล้วก็เขาก็มีการคิดปรุงแต่งไปว่าโอ้งั้นฉันจะต้องไปทําทางด่วนขั้นที่8ต่อไปตรงนั้นในสัญญาคือทางด่วนขั้นที่5มีการปรุงแต่งสังขารก็ทํางานแล้วนะเปลี่ยนแปลงเป็นสัญญาใหม่คือทางด่วนขั้นที่8อย่างเงี้ยอันนี้คือสัญญาที่มาในอนาคตอย่างที่มันยังไม่เกิดขึ้นสังขารก็ไปในอนาคตสัญญาก็ไปในอนาคตได้หรือว่าพวกนักประดิษฐ์นักวิทยาศาสตร์นะเขาจะมีความคิดว่าโอ้ฉันจะต้องประดิษฐ์สิ่งนี้ขึ้นมาแต่สิ่งที่อยู่ในหัวเขาเนี่ยคือสัญญาไปในอนาคตละจากการปรุงแต่งคือสังขารที่เขาคิดนึกไปปรุงแต่งไปทําให้เป็นสัญญาในอนาคตขึ้นมาเนี่ยเขาก็ประดิษฐ์ผลิตออกมาเป็นสัญญาออกมาได้เดี๋ยวพวกนี้คือลักษณะของสัญญาที่เราจะเจออยู่กันอยู่ทุกวันเลยเราพูดเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็เป็นสัญญาเราจะคุยว่าโครงการนี้โปรเจกต์นี้จะทําต่อไปยังไงเดี๋ยวจะมีหลักกิโลเมตรที่สําคัญตรงไหนใช้เงินเท่าไหร่พวกนี้เป็นสัญญาทั้งสิ้นเป็นสัญญาทั้งสิ้นเลยซึ่งสัญญาทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังมันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือได้พระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าอุปทานขันธ์คือสัญญาคือกองแห่งความหมายรู้ที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือได้ภาษาบาลีเขาเรียกอุปทานขันธ์คือสัญญาหรือเรียกสั้นๆว่าสัญญาขันธ์แปลเป็นไทยว่ากองของความหมายรู้เรายังได้บอกอีกนะว่าเมื่อไรก็ตามที่มีการปรากฏขึ้นของสัญญานั่นคือมีการปรากฏขึ้นของความทุกข์แล้วเมื่อไรก็ตามที่มีการเกิดของสัญญาที่เป็นหนึ่งในขันห้าเนี่ยความทุกข์มันก็เกิดขึ้นตรงนั้นอุปมาอุปไมยท่านผู้ฟังที่พระพุทธเจ้ายกเปรียบเทียบเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาเนี่ยก็คือเปรียบเหมือนกับพยับแดดในเวลาเที่ยงวันท่านผู้ฟังอย่างบนถนนสีดําข้าพเจ้าจําได้สมัยตอนข้าพเจ้าเป็นเด็กๆโยมพ่อเนี่ยก็พาขับรถไปเที่ยวทางภาคอีสานถนนก็เป็นถนนยางมะตอยดำๆนี่แหละ แล้วก็พอเวลากลางวันก็ขับรถไปใช่ไหมในช่วงซัมเมอร์เนี่ยช่วงปิดภาคฤดูร้อนก็เห็นข้างหน้าถนนข้างหน้าเนี่ยเหมือนกับเป็นแอ่งน้ําอยู่บนถนนแล้วก็ด้วยความที่เป็นเด็กตำรวจฝั่งกับพระเจ้าก็คิดว่าโอ้ยรถมันจะวิ่งไปแล้วมันก็จะสู้น้ําก็กระจายออกไปโอ้มันน่าสนุกน่าสนุกแล้วก็เล็งดูว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะถึงสติก็ไม่ถึงสติน้ํานี่ก็ไม่ได้เข้ามาก็ยังไกลออกไปเหมือนเดิมอยู่นะพยายามเล็งว่าโอ้ต้นไม้ต้นนั้นหรือว่าเสาไฟฟ้าต้นนั้นเอ๊ะพอถึงต้นไม้ต้นนั้นจริงๆหรือเสาไฟฟ้าต้นนั้นจริงๆเนี่ยก็ไม่เห็นน้ําเอ๊ะอะไรมันคืออะไรนะภายหลังมาศึกษาเรื่องวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมเนี่ยก็พบว่ามันคือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าพยับแดดแต่เป็นการสะท้อนกลับหมดของแสงทําให้มันเหมือนกับเป็นช่องว่างๆตรงนั้นก็เลยดูเหมือนกับว่าเป็นน้ำเนี่ยเป็นแอ่งอยู่ตรงข้างหน้าถนนแต่เป็นปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นจากการที่แสงมันสะท้อนหักเหไปทําให้เกิดเหมือนกับดูเป็นภาพลวงตาที่เห็นเป็นเหมือนกับน้ำอยู่ข้างหน้าอันนี้ก็เรียกว่าเป็นพยับแดดซึ่งท่านผู้ฟังถ้าลองขับรถดูเวลากลางวันเนี่ยพระอาทิตย์อยู่ช่วงตรงหัวเราเนี่ยจะเห็นปรากฏการณ์นี้ได้ในบนถนนโดยเฉพาะยิ่งถนนยางมะตอยเปรียบเทียบไว้กับพยับแดดซึ่งมองดูไกลๆเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งแต่พอเข้าไปใกล้จริงๆไปถึงตรงนั้นจริงๆเนี่ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรเป็นของที่หาแก่นสารไม่ได้นี่คือสัญญานะแต่เราคิดว่าเราจะไปจับพยับแดดเอาเป็นตัวตนเนี่ยมันจะไม่ได้มันจะไม่มีเราคิดว่าเราจะมีสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วคุณคิดว่าคุณจะพ้นจากความทุกข์เนี่ยมันจะไม่ใช่แต่มันจะไม่มีตัวตนความไม่มีตัวตนของมันแล้วยังจะต้องทนอยู่จากการที่มันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเนี่ยไอ้ความที่เราต้องทนอยู่กับมันจากการที่มันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเนี่ยไอ้ความทนตรงเนี้ยก็เรียกว่าทุกข์ทุกข์เนี่ยว่าทนอยู่ได้ยากมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วยังจะต้องทนมันอยู่เนี่ยอันนี้มันจึงเป็นทุกข์สัญญาจึงเป็นทุกข์อันนี้เราดูได้ท่านผู้ฟังอย่างในสมัยเด็กๆเนี่ยก็จะมีคนอบรมพร่ำสอนกันนะว่าคุณเป็นเด็กใช่ไหมคุณก็ต้องเรียนเข้าโรงเรียนนี้สิมันถึงจะดีลักษณะการที่เรียนเข้าโรงเรียนนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นสัญญาอย่างหนึ่งนะเราก็พร่ำสอนกันนะเป็นสัญญาใช่ไหมมันจะได้ประสบความสําเร็จนะชีวิตจะได้ดีใช่ไหมพอเราก็เข้าโรงเรียนนั้นคิดว่าเรียนโรงเรียนนี้ก็จะชีวิตจะดีขึ้นน่าจะมีความสุขมากขึ้นความทุกข์น้อยลงแต่ก็ยังมีความทุกข์ของคนที่เขาอยู่โรงเรียนนั้นอยู่ความสุขก็ไม่ได้มากขึ้นความทุกข์ก็เท่าเดิมแล้วก็จะมีคนเขาบอกต่อไปอีกว่าอ๋อเรียนจบแล้วเนี่ยก็ไปเข้ามหาลัยสิมหาวิทยาลัยนั้นเนี่ยเรียนสาขานั้นมันจะดีแล้วก็มีการอบรมพร่ำสอนกันอย่างนี้ก็เป็นสัญญาอีกแบบหนึ่งใช่ไหมเราก็อุตส่าห์ร่ำเรียนเข้าเรียนสาขานั้นในมหาวิทยาลัยนั้นคิดว่ามันจะดีในสมัยก่อนตอนข้าพเจ้านี่ก็บอกให้ไปเรียนวิศวะดีเอาก็ตามเขาเขาว่าไงก็ว่างั้นดีดีก็ดีใช่ปะพอเข้าไปเรียนจริงๆคิดว่าชีวิตมันจะดีขึ้นความสุขเราจะได้มากขึ้นความทุกข์จะได้น้อยลงบ้างเนี่ยแต่ว่าพอไปเรียนสาขานั้นจริงๆเนี่ยเรียนที่มหาวิทยาลัยนั้นจริงๆเนี่ยไอ้ความทุกข์ก็เท่าเดิมมันก็มีความทุกข์ของคนที่เรียนสาขานั้นเรียนมหาวิทยาลัยนั้นความสุขก็มีบ้างเนี่ยแต่ความทุกข์ก็ยังมีอยู่ก็เหมือนเดิมอย่างคนที่ไปเรียนหมอเรียนพยาบาลก็บอกว่าดีมันจะได้ทำงานมีความสำเร็จความสำเร็จอะไรกันว่าไปใช่ไหมแต่มันก็มีความทุกข์ของคนที่เรียนหมอเรียนพยาบาลมีความทุกข์ของคนที่เรียนสถาปัตย์เรียนสถาปนิกมีความทุกข์ของคนที่ทำนาทำสวนมีความทุกข์ของคนที่เรียนสาขานั้นทำอย่างนั้นอยู่ที่มหาวิทยาลัยนั้นแล้วเรียนไปเขาบอกแหมเรียนมันก็อย่างนี้ละเรียนจบสิมันจะดีพอขึ้นปีท้ายๆมันจะดีขึ้นเองแล้วเรียนปีหนึ่งก็ทุกแบบคนปีหนึ่งเขาทุกกันเรียนปีสี่ปีห้าหรือต่อไปก็จะทุกแบบคนที่เขาเรียนปีนั้นเขาทุกกันความสุขก็ไม่ได้มากขึ้นความทุกข์ก็ยังมีเท่าเดิมเอาบอกว่าเรียนจบแล้วมันจะดีไปหางานทำทำงานจริงๆเนี่ยจำฝังดีอยู่ก็มีเงินเดือนมีอะไรอยู่แต่ก็ยังมีความทุกข์ของคนที่ทำงานมีหัวหน้าบ้างมีลูกน้องบ้างความสุขก็ไม่ได้มากขึ้นความทุกข์ก็เท่าเดิมเราเรียนจบแล้วทำงานแล้วเอ้าแหมชีวิตยังไม่ได้มีครอบครองครอบครัวเลยเอาแต่งงานซะก่อนมีหลักฐานมั่นคงก็จะดีขึ้นเองแล้วพอแต่งงานจริงๆจำฝังความสุขมันก็มีอยู่แต่ความทุกข์ของคนที่แต่งงานก็มีเขาก็จะพูดต่อไปอีกท่านผู้ฟังว่าโอ้งั้นก็มีลูกสิมันจะได้มีเพื่อนเล่นมีอะไรทำมันจะได้ดีแต่พอมีลูกจริงๆท่านผู้ฟังมันก็มีความทุกข์ของคนที่มีลูกความสุขก็มีอยู่แต่ความทุกข์ก็ไม่ได้ลดลง ก็มีความทุกข์ใหม่ของคนที่มีลูกเขาจะมีกันแล้วก็จะมีคนพูดต่อไปอีกว่าเอางั้นต้องมีเพื่อนให้ลูกเล่นนะลูกคนที่สองที่สามก็ว่าไปแต่พอมีลูกคนที่สองที่สามตั้งหวังทุกข์ของคนที่มีลูกคนที่สองที่สามมันก็มีตามมาความสุขมันก็มีอยู่แต่ความทุกข์มันก็ไม่ได้ลดลงนี่เป็นลักษณะของพยับแดดตั้งหวังตามหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยก่อนที่เราจะได้เนี่ยมันเหมือนกับว่าโอ้มันน่าจะดีนะมีอันนี้มันน่าจะดีซื้อของนี้ซื้อโทรศัพท์นี้ซื้อแอปนี้ซื้อสิ่งนี้ไปที่นั่นที่นี่ยังไม่ได้นะคิดไปก่อนปรุงแต่งไปแล้วนะมันน่าจะดีเหมือนพยับแดดเป้เลยแต่มองไกลๆเนี่ยยังไม่ถึงเนี่ยโอ้มันน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนกับมีตัวตนเป็นเรื่องเป็นราวให้เราคิดสร้างสรรค์ปรุงแต่งไปพอไปถึงจริงๆแล้วมันก็มีทุกข์เหมือนเดิมความสุขก็ไม่ได้มากขึ้นความทุกข์ก็เท่าเดิมนี่คือลักษณะของพยับแดดที่เราเจออยู่ทุกวันทุกวันในสังคมของเรามันคือสัญญาธรรมวังสัญญาคือความหมายรู้ระหมายรู้ในเรื่องต่างๆคนก็บอกทำอาชีพนั้นสิมันจะดีขายอย่างนี้สิมันถึงจะรุ่งไปที่นั่นสิมันถึงจะได้คุยกับคนนั้นสิมันถึงจะดีพวกนี้คือสัญญาทั้งสิ้นสัญญาใดสัญญาหนึ่งธรรมวังถ้ามีการเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ได้ทั้งสิ้นเลยเราไม่ได้จะแสวงหาสิ่งที่เป็นสัญญาธรรมฝังแล้วเรื่องที่สำคัญในที่นี้นะสำคัญสำคัญเนี่ยเอามาพูดไว้ตอนท้ายๆว่าสิ่งที่เป็นสัญญาเนี่ยอย่าไปเหมารวมว่าสัญญาคือสัญญาเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนจากสัญญาเนี่ยเป็นมรรคได้สัญญาที่เป็นมรรคเนี่ยแม่มันสุดยอดเราจะเคยได้ยินสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องของอสุภสัญญาอทินวัตสัญญาปหานสัญญามรณสัญญาพวกนี้เป็นสัญญาเหมือนกันนะมรณสัญญาปหานสัญญาอทินวัตสัญญาอนิจจสัญญาอนัตตสัญญาเอาสัญญาพวกนี้ทำไมบอกว่าให้ทำให้มากๆในขณะที่บอกว่าถ้าสัญญาเกิดขึ้นอันนั้นเป็นส่วนของความทุกข์เอาแล้วยังไงกันแน่ตรงนี้เนี่ยเรื่องสำคัญตรงนี้เราอย่าสับสนเพราะว่าถ้าเรามึนเนี่ยงงนี่มันจะตีกันวุ่นเลยธรรมะเนี่ยนะอย่างที่ข้าพเจ้าพูดไปตั้งแต่ตอนแรกท่านบอกฟังว่าสัญญาใดสัญญาหนึ่งเราจำได้อยู่ในสมองอยู่ในหัวเนี่ยมันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือได้เราจะต้องทำให้เป็นมรรคมรรคคือการกระทำมรรคคือการกระทำชนิดที่เกิดขึ้นที่ใจของเราเอามาทำอ่ะไม่ใช่แค่จำอยู่ในสมองคุณจำได้อ๋อรู้มีความเข้าใจไม่ได้หมายความว่ากิเลสมันจะลดลงเอามาทำในลักษณะที่จะทำให้กิเลสเนี่ยมันลดลงลักษณะการที่เราพิจารณาตามอนิจจสัญญาคือความหมายรู้ด้วยความเป็นของไม่เที่ยงอันนี้คือที่พระพุทธเจ้าสอนว่าจริงๆมันไม่เที่ยงนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตานะอันนี้ก็เป็นอนัตตาสัญญาใช่มั้ยอสุภสัญญาคือความไม่สวยงามนะร่างกายของเรานะมีผมขนเล็บฟันหนังข้างในมันเน่ามันเหม็นอย่างนี้นะมันเป็นกระดูกเปื่อยเป็นผงได้อย่างนี้อย่างนี้นี่คืออสุภสัญญานะคุณต้องเรียนรู้ตรงนี้ก่อนเพราะว่าถ้าเราเรียนจากโฆษณาท่านผู้ฟังโฆษณาเขาจะแบบสวยงามดีหรูเลิศอลังการเอ๊ะอันนี้มันไม่ใช่อสุภสัญญานะเขาก็เรียนรู้ในทางที่จะเป็นความสวยงามเป็นความดีมันลุ่มลงได้แต่ถ้าเรียนรู้หมายรู้แล้วจะทำให้กิเลสมันลดลงเนี่ยตรงนี้คือมรรคตรงนี้คือมรรคซึ่งกิจที่ควรทำในเรื่องของทุกข์ที่เป็นการห้าสัญญานี่เป็นหนึ่งในขันธ์5นี่ต้องทำความเข้าใจแต่ในขณะที่มรรคต้องทำให้มากๆเพราะฉะนั้นส่วนที่จะทำให้เกิดกิเลสมันลดลงส่วนที่จะทำให้มันมาสอดคล้องกับทางมรรค8เนี่ยตรงนั้นเนี่ยกิจที่ควรทำจะต่างกันมีความไม่เที่ยงเหมือนกันอยู่มีความเป็นที่ตั้งของความทุกข์ได้เหมือนกันอยู่แต่กิจที่ควรทำนั้นจะต่างกันเพราะฉะนั้นสัญญาในระหว่างถ้าเราเรียนรู้แล้วทำให้เกิดการปฏิบัติในทางมรรคแปดได้เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งดีทำไมพระพุทธเจ้าถึงตรัสในเรื่องของสันเลขะคือการขูดเกลาเนี่ยเราเห็นคนที่เขาทำชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นด่าว่ากันพูดนินทากันเราเห็นแล้วใช่ไหมอันนี้เป็นสัญญานะความหมายรู้แล้วอ๋อที่เขาด่ากันอ๋อนี่เป็นคำด่าอันนี้เป็นคำพูดไม่ดีแล้วเราทำให้เกิดเป็นมรรคของเราเป็นการขูดเกลาในจิตของเราว่าโอ้เขาทำเนี่ยฉันจะไม่ทำเขาทำชั่วฉันจะไม่ทำชั่วเขามีมิจฉาทิฏฐิฉันจะมีสัมมาทิฏฐิ ก็จะมีมิจฉาวาจาฉันจะมีสัมมาวาจาการที่ทําให้เกิดในจิตของเราตรงเนี้ยเป็นมรรคนะอาศัยอะไรอาศัยสัญญาจากไหนจากที่เห็นเขาทําไม่ดีนั่นน่ะเป็นสัญญาเกิดขึ้นเนี่ยแล้วทําให้เกิดเป็นมรรคตัวนี้สําคัญมากๆเลยจากสัญญาในมุฟังเราทําให้เกิดเป็นมรรคจุดที่พระพุทธเจ้าเชื่อมต่อให้ตรงนี้มีอะไรบ้างเช่นมรณสัญญาคุณเรียนรู้ตรงเนี้ยให้เห็นถึงความตายว่ามันมีเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลาไม่ใช่แค่แก่แล้วจะตายเท่านั้นหนุ่มสาวก็ตายได้เดินพลาดตกหกล้มก็ตายได้กินอะไรไปอาหารไม่ย่อยนอนไม่ตื่นขึ้นมาก็ตายได้ถูกงูกัดแมลงป่องต่อยก็ตายได้เห็นปัจจัยความตายมีเยอะแยะความดีมีทำหรือยังเอาให้ทำอ้าวเกิดการทำตรงนี้ดีหรืออสุภสัญญาเรียนรู้หมายรู้ไม่ใช่ตามที่โฆษณาเขาบอกว่าจะแข็งแรงจะสวยจะดีจะหนุ่มจะสาวอยู่ตลอดแต่ให้มาเรียนรู้ว่าอ๋อมันเน่าอย่างนี้นะมันเหม็นอย่างนี้นะมันแยกแยะเป็นอย่างนี้นะธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมันเป็นอย่างนี้นะมีความไม่เที่ยงเนี่ยแล้วจิตมีความหน่ายมีความเบื่อหน่ายเนี่ยมันเป็นหนึ่งในมรรคแปดอยู่แล้วแต่ถ้าไม่เกิดขึ้นตรงนี้เป็นมรรคเลยนะเอามาทำมาปฏิบัติอันนี้เป็นกิจที่ควรทำในขณะที่สัญญาอื่นๆเราต้องทำความเข้าใจทำความเข้าใจในลักษณะที่ว่าอ๋ออันนี้แยกแยะเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นที่ตั้งความยึดถือได้อันนี้เป็นส่วนที่ทำให้ปฏิบัติแล้วเกิดความคลายกำหนัดได้เราต้องรู้จักแยกแยะทำความเข้าใจเรื่องของเจ้าสัญญาเพื่อให้เกิดการปฏิบัตินั่นเองเราจะทำความเข้าใจสัญญาหรือกองของขันห้าทั้งหมดได้เนี่ยท่านฟังมันก็เกื้อกูลกันกับเรื่องของมรรคด้วยถ้าเราปฏิบัติตามมรรคคุณก็จะเข้าใจขันห้าหรือเข้าใจเจ้าสัญญานี้ได้ถ้าเราเข้าใจสัญญาหรือเจ้าขันห้าทั้งหมดได้นั่นก็ชื่อว่าเราปฏิบัติตามมรรคละปฏิบัติตามในทางที่จะทําให้กิเลสนั้นมันจะลดลงออกไปจากใจของเราการปฏิบัติตรงนี้ก็จะมาตรงทางกับเรื่องของมรรค8ก็เรื่องของมีการสัมมาทิฏฐิมีการคิดดีเป็นสัมมาสังกัปปะพูดดีเป็นสัมมาวาจากระทําทางกายดีเป็นสัมมากัมมันตะมันจะมีส่วนมีการกระทําตรงเนี้ยเกิดขึ้นในจิตในใจของเราทำให้กิเลสมันลดลงน้อยลงในเรื่องของคำสอนของพุทธะท่านผู้ฟังเราต้องรู้จักการที่จะแยกแยะแจกแจงอย่าเหมาแต่คือถ้าเราจะเหมาว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นขันธ์ห้าอันนี้คุณจะพลาดได้แต่เราต้องมีการแยกแยะแจกแจงว่าอ๋อสิ่งที่เป็นขันธ์ห้าก็มีสิ่งที่เป็นตัณหาควรละก็มีสิ่งที่เป็นมรรคควรทำให้มรรคมากควรทำให้เจริญก็มีทั้งหมดเนี่ยมันไม่เที่ยงทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นรูปสัญญาเวทนาพวกนี้ไม่เที่ยงหมดตัณหาก็ไม่เที่ยงศีลสมาธิปัญญาก็ไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงหมดอ่ะยึดถือได้หมดอ่ะศีลทำไมจะยึดถือไม่ได้แต่คนไปยึดถือศีลนะโดยลักษณะเป็นพรตเป็นข้อปฏิบัติก็เป็นศีลพัตตปรมาทยึดถือแล้วก็ไม่บรรลุธรรมได้เป็นอย่างนั้นก็มีบางคนยึดถือพระพุทธเจ้าว่าโอ้นี่เป็นของฉันนะของเราเอาแค่คิดแค่นี้มันก็ผิดแล้วพระพุทธเจ้านี่เป็นของโลกไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งถ้ามีการแบ่งพวกนี้คือคุณมีความยึดถือเป็นอัตวาทุปาทานเป็นทิฏฐุปาทานไปละนั่นธรรมะดีๆเนี่ยนะยังเอาไปยึดถือได้เพราะว่าตัณหาไงท่านบวังเราจึงต้องรู้จักแยกแยะให้ดีว่าโอ้ตัณหานี่ควรละนะตัณหาควรละสิ่งที่เป็นขันธ์ห้านี่ต้องทำความเข้าใจสิ่งที่เป็นมรรคแปดนี่ต้องทำให้มากๆเวลาที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าเวลามีการเกิดขึ้นของสัญญาเนี่ยอันนั้นเป็นการเกิดขึ้นของความทุกข์เนี่ยท่านหมายเอาเจาะจงลงมาในส่วนที่เป็นอุปทานขันตรงเรื่องของสัญญาขันแต่ถ้าอันไหนทำแล้วตัณหามันจะลดเนี่ยอันนั้นต้องจัดอยู่ในมรรคไม่ได้จัดอยู่ในกองทุกข์คือส่วนของอริยสัจคือทุกข์แต่จัดอยู่ในส่วนของอริยสัจคือทางให้ถึงความดับทุกข์นั่นคือเรื่องของมรรคในการศึกษาการทำความเข้าใจนี้ตามหวังเราต้องใคร่กรวนพิจารณาให้ดีให้มีความรัดกุมรอบคอบไม่ละหลวมเพราะว่าศาสดาคือผู้สอนของเราท่านผู้ฟังท่านเป็นผู้ที่มีความนอบน้อมธรรมเคารพธรรมมีธรรมเป็นธงชัยมีธรรมเป็นยอดธงเราศึกษาเราทำเราปฏิบัติแล้วจะไม่เกิดความเข้าใจในเรื่องของสัญญานี้ได้จะไม่เกิดความเข้าใจเรื่องของขันธ์ห้าได้ในเรื่องของธรรมะทั้งหมดทั้งปวงได้เลยจากสัญญาตั้งฟังคือความหมายรู้เรารู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วให้เกิดการทำคือมรรคแปดทำยังไงเจ ฉพาะเจาะจงลงมากิเลสมันจะลดลงไม่ใช่เอามาทําแบบว่าคิดว่าฉันทําแล้วแต่จริงๆยังไม่ได้ทํากิเลสยังหนาเตอะอยู่อันนั้นคิดเอาเองคิดว่าฉันทําแล้วฉันปฏิบัติแล้วนั่งแล้วก็ฟุ้งไปในเรื่องธรรมะนี่แหละแต่ว่ากิเลสไม่ได้ลดเลยอันนั้นไม่ได้เรียกว่าเจริญมรรคนะอันนั้นก็เรียกว่ายังมีตัณหาอยู่ยังไม่ได้มีมรรคแต่คิดว่าตัวเองทํามรรคแล้วก็ไม่ถูกกิเลสต้องลดถ้าทําตามมรรคกิเลสลดลงจากสัญญาทําให้เป็นมรรคเกิดขึ้นในใจแล้วญาณคือความรู้จะเกิดความรู้ในธรรมานี้ได้แน่นอนในวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังได้มีคําถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดสามารถส่งมาทางรายการได้โดยเขียนเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ purethamma.com purethamma.com ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร